Esse foi o... Pedáza, bicikl. Molim? Bicikli, ona, pedáza, bicikl imaju, nemaju, peda. Nema. Thank you. 他进来给俺们也听一下。俺去找我娘了，说我爹没起床，家用来的生意，他家是没成家的生意，这出来一骂人。哎呀，你听见没那么一家话呢？不发车，赶紧就过来打。 Peda za bicikle, bicikli za pedalo, imaju, nemaju? Nema, nema više. Bicikli pedál tárutok? Vagy nincs olyan ilyesmi? Bicikli pedál? Az nincs olyan.